Частка другая. Мабілізацыя канчалася. Ля хутарка на горцы стаяла паўбатарэя, вартавала мост ад ворага з паветра. Некалькі вольных ад дзяжурства салдатаў, нібы забыўшыся, што вот-вот можа быць пераход, бойка і той свет, чаёўнічалі сабе ля вогнішча, скалілі зубы, хадзілі дужа купацца ў лужу на ставок ці шчыпалі гарох. А то, абышоўшы далёка кругом, падбіраліся да сям'і хутаранаў літвінаў, што жалі авёс, і пачыналі заводзіць з імі знаёмасць. Салдаты-назірачы дзівіліся ў біноклі ці трубу цэйса і рагочучы абвяшчалі, што наша бяроць. Чорненькая ўжо смяецца, а беленькая не хоча і не глядзіць, усё ж не. Потым хапаліся за працу, касілі, вязалі і насілі снапы, Ярмашчук і Дудзік жалі, і ўсе ўвесь час смяяліся з дзяўчынамі і вялі гутарку з панам Татулем, катораму падабалася работа салдат, іх вясёласці жарты і велічанне панам. «Няго сюды да мяне на хутар можа прыйсці герман! Няго тут на маім родным полі блізка хаты маёй страляць будуць! І тут ака ляжаць будуць забітыя? Не, не можа таго быць! А то што ж тады?» Вопраз, што млела сэрца ў старога. «Не клапаціцеся вы, татуля, не прыйдзе да вас герман. Мы яго так турнём», – супакойваў яго бойкі курносы, папсованы воспаю Кастраміч. «Ты не ведаеш, братка, прусы народ кітры», – трывожыўся стары. Увечары салдаты гасцявалі ў хутарку. Нягледзячы на тое, што дзяўчаты гаварылі з маскалюсамі убогай мяшанкай руска-польскіх слоў, салдаты, дзякуючы магнэчнай сіле прыгажосці, пачувалі ў сабе паўнату шчасця ад знаёмства з імі. Праўдзівая прыгажосць сярод літовак страчаецца нечаста, але прынадных дзяўчынак на Літве даволі. Чорненькая Ядвіся не была так прыгожа, як большая Монця, але яе бойкія, вясёлыя чорненькія вочкі, чырванасмугленькія з ямачкамі шчочкі, дзяціна капрызны са смяшком склад вуснаў, маладыя круглыя ручкі, гібкасць і крутасць паланялі салдатаў, не ведаўшых, чым і як ёй дагадзіць. Беленькая Монця мела больш строгую красу і была сур'ёзней і неяк задумней. Гэта быў тып літвінкі. Прадаўгаваты тварык з шэрымі сумнамі, удаўжонага разрэзу вачамі, круглы, але правільны нос, рот з рысамі лёгка даючымі пакорліва сумную ўсмешку, роўныя белыя зубы, доўгая, багатая, белакурая з завіточкамі каса. Не кожны салдат рашаўся жартаваць з Монцію. «Куды паненкі схаваюцца, як прыйдзе германец?» – вёў за ядою гутарку малодшы феерверкер Сініца. «А чаго мы схаваюцца?» – блізкая чорненькімі вочкамі Ядвіся. «Ах, каб ёй яшчэ троху слоў! Я не бус, не буду, схаваюцца, прусы, народ лаба і гражус». «Прусы – народ дужа прыгожы. Уся хата дрыжыць ад звонкага, ад Эліза кароткага смеху. Толькі задумная Монця ледзь усміхалася на словы смяшлівыя сястронкі. Пачалі развітвацца. Салдаты дастаюць пінегу, грошы. Не-не, грэх браць у салдата. Наш блажыц таксама ў войску. Вы і дзіцё на смерць за ўсіх не». І адварочваецца ад платы. Але хто заможней, пакідае грошы на стале. «Добрыя людзі», – кажуць у хаце пасля іх, – «вясёлыя». «Добрыя людзі», – кажуць салдаты па дарозе, – «сумленныя людзі». А тым часам трывога аб крывавую будучыню ўсё расла доходила до хуторка и щалила там смуток и клопот, хоть уже вообще трохи и привыкли, что война. Старый, седячи иногда у вечера для солдатского вогнища и сапучи пипкою, говорил, шукаючи с погадой и даючи, и не даючи веры самому себе. «Боюсь, что хлеб собрать не поспею. Сберу гумно, что есть, а придут свои те чужие и спалять». «Не бойся», — супокоивал солдат. «Кто тебе будет палить? Мирных жихаров чапать забороняется».